meneer Kishida daar wacht. Maar hij heeft in ieder geval een flinke meerderheid om hem uit te voeren. Hartelijk dank, Rogier Busser, Japan-deskundige. Dit was Bureau Buitenland voor nu. Bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er niet, want u weet het, persconferentie. Zometeen is er wel Kunststof met Jelly Brouwer. En zij spreekt met de regisseur van het Nationaal Theater, Erik Wien. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jeroen van Kan. Demissionair premier Rutte heeft op de klimaattop in Glasgow opgeroepen tot actie en uitvoering van alle klimaatplannen. Hij zei ook dat Nederland te lang heeft gepraat over de plannen en te weinig heeft gedaan. Hogescholen en universiteiten hebben grote praktische en ethische bezwaren tegen invoering van de coronapas. Zo noemt de universiteitskoepel VSANU het praktisch lastig en misschien wel onuitvoerbaar. Er zouden te veel mensen nodig zijn om de duizenden studenten te controleren. In Nigeria is een flatgebouw in aanbouw ingestort. Er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. Bouwvakkers hebben tegen journalisten gezegd dat er zeker 100 mensen op de bouwplaats aan het werk waren. Over de oorzaken is nog niets duidelijk. De KNVB heeft van de FIFA een boete gekregen van ruim 10.000 euro... voor ongeregeldheden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro en Turkije. Aan het eind van het duel van Oranje tegen Montenegro rende een 13-jarige jongen het veld op. En na afloop volgden nog meer Oranje supporters. Ze kregen allemaal een stadionverbod en een boete. ANWB verkeersinformatie. De files zijn nog niet opgelost. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat tussen Noorderloos en Werkendam nog 8 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A58 Tilburg-Breda tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Galder 5 kilometer, daar ook nog een kwartier op onthoud. En het is nog erg druk op de N280 Weert Roermond bij Roermond Oost. Het tijdverlies is daar 20 minuten. Lotta Blokker, Che Unrie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu 100 euro extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Alles wat je nodig hebt. Verpakt in een Hornbach shirt. De Hornbach adviseur. Voor alle vragen over jouw project. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf 50 euro per jaar. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Hij is een theaterregisseur die het net even anders doet. Het publiek laat hij het liefst links liggen en hij geeft zijn spelers graag een puzzel mee. Want ook een klein beetje gif kan werken als medicijn. Hier is Erik Wien. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Klopt het een beetje, Erik? Ik zag je enigszins bedenkelijk kijken. Nou, bij de zin, hij laat het publiek links liggen, zat ik even bedenkelijk te kijken. Ja, dat snap ik, ja. Dat doe je namelijk nee, toch niet. Nee, dat denk ik niet, maar misschien bedoelt hij dat ik niet helemaal naar ze toe kom. Dat ze ook, ik zeg altijd wel, het publiek moet ook iets doen. Wij zijn aan het werk, maar het publiek moet ook werken. Nou, gaf je niet ooit de aanwijzing aan Jaap Spijkers? Vertelde die dat niet in de NRC nog onlangs? Dat jij had gezegd, je moet het publiek gewoon links laten liggen. Ja, maar misschien bedoelde ik dan inderdaad wel, het publiek komt ook moeten ook naar je toe komen. Dus ze moeten ook een beetje op het puntje van hun stoel gaan zitten. Ja, en ja, als je zo relaxed gaat zitten... Je moet het ze niet te makkelijk maken. Nee. Nee, ik heb allemaal stokpaardjes, maar ik zeg ook vaak... als je ze een vinger geeft, dan willen ze de hele hand. Ja, ja. Dus daar zit ook iets. Zo van, soms heb je in het begin ben je geneigd om zo in de eerste 10 minuten van een voorstelling... al helemaal zo... Ja, zo van, het is leuk hoor, dames en heren. Of het is niet saai, dames en heren. Terwijl als je al dat snoep allemaal in 10 minuten al uitdeelt... dan kan het wel eens zijn dat je na een kwartiertje je gaat vervelen... als het misschien ernstig wordt of verstilt. Of, terwijl je ze ook moet veroveren, toch? Tenminste, bij het toneel heb ik dat eigenlijk altijd heel erg. Dus net genoeg geven, mm-hmm, dat je ze verovert... ja. maar dat je ze niet lui maakt. En dat je ze ook zelf actief... je moet ook een actieve kijkhouding hebben. En een beetje puzzelen vind ik ook wel een goed woord. Ja. Dan denk ik, hoe zit dit? Wie is wie? Wat is de code? Nogmaals. Nogmaals dan ook niet te veel. Want daar ik helemaal niet tegen. Maar dit is wel grappig dat we het hier meteen over hebben aan het begin. Want ik ben al vreselijk lang bezig met de eerste 5 minuten van een voorstelling. Bij mezelf. Ook nu weer bij Hebriana. Is dat echt altijd een puzzel, ook letterlijk. Dus wanneer doen we het licht in de zaal uit? Wat klinkt er? Wanneer gaat die muziek dan uit? Moet het in 1 seconde uit of moeten we het uitvegen? Blijkbaar zitten daar allemaal mini-codes en afspraken op die je met een zaal dan maakt om een kijkhouding te creëren. Ja, ja, interessant. Ja. Want ik heb dat ook altijd met dit programma. Dat de eerste vraag, dat je eigenlijk gewoon gelijk midden in het gesprek moet zitten. Zodat de luisteraars inderdaad op het puntje van hun... Ja, meteen even zo nieuwsgierig zijn. Ja. Het stuk speelt zich af in 1987. Hoe oud was jij toen? Jaar of 10? Ik ben van 78 en ik ben niet zo goed in hoofdrekenen. Nou, ik zoiets, ook niet. Hè? Zoiets. Ja. 11 ongeveer. Ja. En, 86. Trouwens. Ja. Ze zeggen het midsomeravond, het vreselijke jaar 1986. Ja, het vreselijke jaar 1986. Want dat jaar was zo vreselijk vanwege de moord op Olaf Palme. Ja. De ramp in Tsjernobyl en de AIDS-epidemie. Ja, ja. En er is eigenlijk, kun je het zo één op één op elkaar leggen. Een epidemie, een moord, een vreselijke een ramp. Het klimaat waar iedereen het over heeft. Er is echt heel weinig veranderd. Ja, nou, dat is ongelooflijk, toch? Ja, dat is dit stuk is uit die tijd. En 30 jaar later... het kan inderdaad wat je zegt. Ik hoor dat ook deze week. We hebben deze week nu gespeeld. Zijn mensen zeggen, het lijkt wel nu geschreven. Ja, het is echt vreemd. Ja, wat natuurlijk ook heel akelig is. Want dan denk je, we zijn zoveel verder. Maar we hebben het nog steeds over het klimaat. En het wordt natuurlijk eigenlijk alleen maar erger. Mm-hmm. We kijken naar een familie die zit aan het zomerhuis. Die zitten ook letterlijk over de zee uit te kijken. En in de buurt, het is in Zweden, dus eigenlijk vlak bij de ramp in Tsjernobyl. Die rook, dat chemische spul, dat werd geloof ik in Zweden voor het eerst. Want de Russen wilden het nog onder het tapijt schuiven. Onder de pet houden, ja. Ik geloof dat Zweedse onderzoekers, die hebben het uit de lucht gehaald. Je moet je voorstellen dat deze familie, deze fictieve toneelfamilie zit aan de kust. Terwijl dat die smok nog in de lucht zit. En er is ook een olieramp. En er is die moord, die politieke moord. Dus de sociaaldemocratie werd helemaal kantelde toen. Een heel beladen jaar. Wat wij natuurlijk extreem ook hebben meegemaakt. Mm-hmm. Met corona. Dus het was tijdens het repeteren was het eigenlijk soms heel makkelijk om de parallel te leggen. Ja. Met die tijd. Ja. Herinner jij je trouwens er iets van? Ik bedoel, als je 10, 11 bent, dringt dat dan door? Eerlijk gezegd niet. Nee, helemaal AIDS niet. Natuurlijk wel. De dood van Freddie Mercury en zo. Dat herinner, daar moet ik altijd aan denken. Maar de ramp in Tsjernobyl kwam... Dat het jeugdjournaal erg, bestond toen al wel. Ik denk dat mijn ouders dat misschien zelfs wel een beetje... Weghielden, ja. Ja, had jij zulke ouders? Laten we er gewoon gelijk mee in gaan. Laten we maar meteen in diepe gaan. Ik denk dat mijn ouders dat ze dat wel weghielden. Ja. Dat ze de wereld sowieso een beetje... Dat ze het leuk... Ja, het moest wel leuk zijn vroeger. Mm-hmm. En ik kom ook niet uit een heel intellectueel nest. Dus het was ook niet dat er 4 kranten bij ons op tafel lagen die mijn ouders aan het uitspitten waren. Wel de Gelderlander, neem ik aan. Wel de Gelderlander, zeker, zeker. Uit Arnhem, je vader was postbode, je moeder huisvrouw. Ja, ja, klopt. Geen toneel verder? Helemaal niet, nee. Ik was denk de eerste in de hele familie die eens dacht... wat valt er in dat theater allemaal te beleven? En dan ging ik dan maar naartoe en dan ging ik naar... jeugdtheaterschool en naar de Schouwburg in Arnhem. Wanneer begon dat dan? In de middelbare school. Ja, ik had vriendjes op de middelbare school die ook... we hadden een muziekdocent en we hadden natuurlijk ook wel iets van de schoolmusical. En dat was bij mij, dat was altijd een schot in de rug. Dat wilde ik sowieso bij zijn. En ja, vraag me niet waarom, want dat was... Ik bedoel, dat zat niet in de familie, maar toch had ik... Ik speelde altijd wel, ik was altijd ook wel een grappenmaker. Dus ik denk dat ik me daar gewoon heel erg thuis voelde. Dat ik het ook wel nodig had misschien, om maar even meteen de psychologische achtergrond daarvan. Dat is dat ik het ook wel zag als een wereld waar je ook naartoe kon. Dus een soort vlucht of een soort vrijheid of speelsheid. Een heel aantrekkelijke wereld. Een heel aantrekkelijke wereld. Die er totaal anders uitzag dan... En waar ik dus ook... talent voor had, dus waar ik ook ik vond het ook niet eng en zo. Ik vond andere dingen. Ik vond het echte leven enger. Zo. Ik vond het ook leuk om te spelen of om grappig te zijn of om op toneel te staan. Ja, dus mooi. Toen begonnen. Goed. De reden waarom ik trouwens gelijk in die familie duik is natuurlijk ook omdat jij dat in deze voorstelling, maar ook in al je andere voorstellingen eigenlijk doet. Want je bent er dol op, hè? Op familieverhoudingen en psychologische spelletjes en geschiedenissen. De tegel ligt daar met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen Kunststof podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Erik Wien is theaterregisseur. En 2000 kwam je geloof ik van de academie in Maastricht. Een toneelacademie. Ja, ja, ja. En je hebt voor heel veel verschillende gezelschappen gewerkt. Als acteur heb je het getroffen als je met jou onder jouw regie hebt gespeeld. Want dan kun je nog wel eens een prijs winnen. Jacob Derwig. In ieder geval genomineerd. Twee keer geloof ik. Die is in elk geval genomineerd. En onlangs nog Jaap Spijkers. Ja. In de zaak Shell. Ja. En ook Emmanuel Boavo. Ja. Ja, dat was even 2 keer allebei onder mijn regie. Overigens wel een andere productie. Emmanuel de Louis d'Or en Jaap. Ja, was een solo, hè? Ja. Seawall, Engelstalig, die ik in Den Haag bij het Nationaal Theater heb gemaakt. Wat Emmanuel fantastisch deed. En ik bedoel, alle lof voor hem. Maar dat was ook een hele prettige samenwerking. En ik heb eigenlijk een soortgelijke prettige samenwerking met Jaap gehad. Die ook trouwens in datzelfde seizoen, vorig seizoen, Krap's laatste band met mij maakte. Toen bij datzelfde Nationale Theater. Ook een solo, omdat het natuurlijk door corona gingen we ineens allemaal solo's maken. Want dan kon je niemand besmetten. En dan bleef ik op afstand en een acteur alleen op toneel. Hoe vond je dat? Omdat... Zoveel solo's had je waarschijnlijk nog niet gedaan, of wel? Nee, dat klopt. Nou, ik had al wel eens De Wereldverbeteraar gemaakt met Sanne den Hartog bij de toneelschool, waar die overigens ook toevallig een nominatie voor een Louis d'Or. Nee. Maar misschien wel een beetje toeval. Maar ik hou wel van solo's. Gijs Naber heeft ook een keer Fire Me Boring Stone. Dat was ook een solo. Je houdt wel van dat één-op-één contact. Ik denk het wel, ja. En ja, ik vind het wel een bijzondere theatervorm. Ik vind die intensiteit en zo de focus op één iemand. En eigenlijk niet dat toneel. Vaak is toneelspelen natuurlijk ook... Nou, vaak, dat is natuurlijk doen alsof. En dan moet je doen dat je een relatie hebt. En dat je aanbelt. En dat je dan een ander stel open doet. En heel soms is dat een beetje, kan het ook een beetje oelig zijn. Of zo. Om daar helemaal... dat is een beetje een rare uitleg. De theaterregisseur. Ja, nee, maar je bedoelt, als je een solo speelt, dan ben je meer... Ja, dan heb verteller. Je gewoon zo'n... precies, dan hoef je... Dat probeer ik te zeggen. Want ik hou daar natuurlijk ook van dat oelige. Maar dan hoef je niet zo een fictie... Dan gaat het meer over storytelling. Ja. Dus dan heb je één iemand op toneel. En in Seawall was het ook letterlijk storytelling. Was een man die iets vreselijks had meegemaakt. En die vertelt daarover. Dus eigenlijk de kracht van taal en vertelling. En het vertellen van een verhaal. Dat, is, dat, ja. dat ervaar ik dan soms als bijna veel echter. Een soort bijna performance. Dus niet zozeer ik doe alsof. Maar ik vertel met jullie, ook tegen jullie. Dus vierde wand is er dan niet. En ja, daar hou ik wel van. Ja. Ja. Maar goed, nu heb je iets heel anders. Nu heb ik wel dat gedaan wat ik net helemaal afvikte. Een grote zaalproductie bij het Nationaal Theater. Ja, heel groot. Je eerste bij het Nationaal Theater. Nou, in ieder geval mijn eerste grote zaal. Ja. Ja, ja. Het stuk heet Hebriana. Is dus uit 1986. Althans, dan speelt in 87. Ja, ik geloof dat Lars Noreen het in 788 heeft geschreven. Dat moeten de mensen maar even googelen. Maakt niet uit. Ja, Lars Noreen is de schrijver. Het gaat over het jaar 86. Ja. Ja. Wanneer zag jij dit stuk voor het eerst? Want het is dus al wat ouder. Ja, nou, ik herinner het me dat ik heb het op de academie gezien in Maastricht. En toen werd het gespeeld door het derde jaar van de acteursopleiding. En ik heb het eigenlijk altijd onthouden. Waarom? Er was iets mee. Dat was grappig. Het is een geestig stuk en er zitten hele mooie rollen in. En er zat een geheim in. Het was dus ook duister. En ik heb, denk ik, doordat ik het ging herlezen op veel latere leeftijd, zag ik waar dat mee te maken had. Dat is natuurlijk de rol van Hebriana, het hoofdpersonage. Want even in het kort het stuk. Heel kort, het is een midzomeravond, wat in Zweden zoiets is als kerst. Dus daar komt de hele familie bij elkaar. In dit geval is het jaar waarin de vader van de familie net is overleden. Zijn moeder is alleen. En dan zijn er drie zussen. Anna de oudste, Lena de middelste en Britt-Marie de jongste. Die komen en de oudste twee zussen met hun partners. Maar het jongste meisje, Britt-Marie, de jongste zus, die heeft een aantal jaar in een inrichting gezeten. Want daar wordt over gezegd dat ze eigenlijk al haar hele leven licht autistisch is. Die moeder kan daar moeilijk mee omgaan. Zij heeft ook iets ondertekend waardoor ze vanaf haar 20ste ook echt in een inrichting terecht is gekomen met zware behandeling. Toen de tijd nog, jaren 80, elektroshocks, insuline. Dus nou ja, waar Britt-Marie allemaal niet geweest is. En ik versprak me bijna, want ik wilde Hebriana zeggen. Maar, want zij heeft haar naam veranderd. Ja. Zij heet nu Hebriana. En dat heeft ze zelf zo bedacht. Ja. En de moeder. En zij komt dus ook. Dus ze zijn ineens allemaal in dat zomerhuis aan die Zweedse kust. Ja. Met Hebriana. En dan, dat is dat duistere en ook dat wonderlijke en ook het bijna het poëtische en het vreemde. Worden de scènes met haar gespeeld? Krijgt zij ook een soort plek in die familie weer? Want ze is ook lang weggestopt. En nu is ze er weer. Dus nu is eigenlijk die hele familieopstelling, zoals ik dat tijdens de repetitie ook echt ervoer, is weer compleet. Zo iedereen die buitengesloten werd, is er ook weer. En dan, ja, dan krijg je een soort psychologische Zweedse zweethut. Ja. En dan komt alles wat niet naar boven mag komen, komt toch naar boven. Ja, ja. Ik moest ook aan festen denken. Er staat natuurlijk weer een hele grote tafel. Een grote eettafel, waar ze allemaal aan zitten te roken. Alles wordt uitgevent, uitgesproken. En ook heel veel dingen niet, uiteraard. Ja. En er is een gast, Axel. En dat is ook heel handig, want die kent heel veel personages. Dus daar wordt alles aan uitgelegd. Ja. Mark Rietman speelt dat. Ja. Die is op een fantastische manier trouwens. Ja. Hij heeft vanaf moment 1 de lachers op zijn hand. Ja, hij speelt een beetje een nerveuze homoseksueel. Ja. Hein Jansen vond het iets minder grappig. Die vond het te grappig. Ja, hij speelt het fantastisch. Hein Jansen van de Volkshand. Ja, Hein Jansen van de Volkshand. Ja, ja, ja, ja. Ja. Goed, laten we even luisteren naar, want we hebben een klein fragmentje van Britt-Marie, is dus Hebriana. Wordt ook echt prachtig gespeeld door Soumaya Ajua-Yui. Hebriana is de jongste van het gezin, van drie zussen. Zij is autistisch. Zij heeft de afgelopen 7 jaar in een psychiatrische inrichting gezeten. Zij gedraagt zich gewoon anders, doet dingen op een andere manier. Ik vind het heel fascinerend. Ze heeft zo'n groots innerlijke toestand continu, die heel erg zo'n soort van hyperfocus heeft. Ja, het is niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Nee, helemaal niet. Maar het is wel heel interessant. Ja, ik hoorde haar later zeggen... Ze vertelt hier uiteraard over haar rol. Hè? Ja, ja. Ik hoorde haar later ook zeggen... Dit is de moeilijkste rol die ik heb moeten spelen. Of een van de moeilijkste. Ja. Hoe was het voor jou om dit autistische meisje aanwijzingen te geven? Heel in alle eerlijkheid, heel moeilijk. Omdat ik dat ook soms niet zo goed durfde. Omdat ik... dat is toch ook een soort... Ja, ik kan me dat niet helemaal toe-eigenen hoe dat is. Dus ik heb met een klinisch psychiater gesproken. Ik moest natuurlijk weten, want zeker over autisme doen zoveel verhalen erom. En dat is ook niet een eenduidig iets. Hij vertelde dat het over een spectrum gaat en over een heel interessant woord, eigenlijk neurodiversiteit. Eigenlijk zitten we allemaal op het neurospectrum. Je zou, en daar gaat dit stuk natuurlijk op een gegeven moment ook over, van wie is er nou normaal en wie is er nou gek? Waarom praten we over Britt-Marie als zijnde dat zij is dan gek? Omdat zij op een andere manier naar de werkelijkheid kijkt? Omdat zij anders praat? Of omdat ze niet praat? En de anderen praten allemaal heel veel. Zijn zij dan normaal? Dat is waar het uiteindelijk over gaat. Hè? Wie is er nou eigenlijk normaal en wie is er gek? Ja, dus het repeteren met Soumaya was ook... Terug naar die klinische psycholoog. Ja. Want wat legde hij jou dan uit? Wat ik me herinner was dat hij had het over... Kijk, dat mensen met autisme, die ervaren de werkelijkheid anders. Dus dan had hij het heel specifiek over de gedeelde werkelijkheid. Kijk, wij zitten hier nu tegenover elkaar. Wij hebben een gedeelde werkelijkheid. Mm-hmm. Ik ervaar alles wat ik om me heen nu zie en hoor waarschijnlijk zo soortgelijk als jij. Maar als ik dat heel anders ervaar, dus een andere waarneming heb of een ander idee van tijd en ruimte, dan wordt het lastig communiceren met elkaar. Want dan zit ik bijvoorbeeld in een andere... Ja, levert misschien wel hele goede radio-uitzendingen op. Ja, zeker. Kunnen het eens proberen. Ja. Zeker. Het levert dus ook interessant toneel op. Ja, want dan krijg je dus een personage met autisme en een personage die geen autisme heeft. En die hebben dus een scène met elkaar. En hoe repeteer je dat? En moeten natuurlijk geen gekkie spelen. Dus een personage zonder autisme. Daar hebben we meer ervaring mee om daarover te praten. Mm-hmm. Dus, maar Soumaya en ik moesten ook een taal ontwikkelen over hoe praten we dan? Kan je haar zomaar, naar een één punt laten staren in de verte of zo? Of doen we haar dan tekort? Want het kan ook een soort, zoiets als Rain Man of zo. Je gaat denken aan over hoe zien personages. Wat moet je een beetje? Moet je het aandikken? Moet je dat je een soort anders bent? Maar je moet ook niet een soort met een kweldraad in de hoek een soort van halve gek gaan spelen. Mm-hmm. Dus je wil, want ik zei juist ook vaak, ja, maar wacht even. Zij is er ook, net als iedereen. Dus ik wilde haar eigenlijk gewoon op hetzelfde spectrum zetten als bijvoorbeeld een Axel die Mark speelt. Ja. Of een Ingrid die Betty speelt. En dit is hoe jij regisseert. Hè? Dit is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Want je duikt in zo'n hele familie en je bedenkt... Ja, leg het zelf uit. Je verdiept je in al die personages apart. Ja, ik denk dat ik die dan gewoon heel goed probeer te leren kennen. Gewoon dus in de voorbereiding, maar zeker ook tijdens het repeteren met acteurs. Ik neem ze gewoon heel serieus, al die personages. En samen met de acteurs praten we er ook eindeloos over. Ik bedoel, je moet je voorstellen dat we de eerste 2 weken komen we niet van de tafel, sowieso. Dan zitten we alleen maar te praten. Nou, dat zijn best lange dagen, van 10 tot 5 zit je... Over het stuk. De personages. Ja, ja, ja. En lezen we en praten we over de scènes. En wat je natuurlijk dan voortdurend doet, is ook even het over je eigen leven hebben. Of over dingen waar je aan moet denken. Dus het wordt al snel ook persoonlijk. Vind je dat belangrijk? Want dat doet niet iedere regisseur. Ik geloof dat ik dat wel belangrijk vind, ja. Omdat ik dan, daar zitten toch de beelden van die je als acteur ook met je meeneemt de vloer op. Mm-hmm. Je hoeft het niet privé te maken, maar je hebt wel associaties of je hebt... Ja, kijk, in dit specifieke geval, dit gaat over familie. Nou ja, als iets universeel is, is het familie. Want dat zijn we gewoon allemaal. We zijn allemaal kinderen van onze ouders of we hebben kinderen. Dus iedereen kent dat fenomeen, weet hoe het is om bij je ouders te zijn. En dus maar dat, voor jouzelf, ja. Want wat bracht jij bijvoorbeeld persoonlijk in? Waarom is het in deze fase van jouw leven dat je denkt... ja, dat stuk, dat wil ik nu doen? Nou, ik kwam het natuurlijk tegen. Ik heb de afgelopen jaren, voor de mensen die mijn werk kennen... heb ik veel over rouw en verdriet gemaakt. Dat had te maken met dat mijn ouders een aantal jaar geleden... vrij kort na elkaar overleden zijn. 5 jaar geleden. 5 jaar geleden ongeveer. En... in dat proces van rouw, en ik ben overigens toen ook in die hele periode zelf vader geworden. Dus ik verloor mijn ouders en ik kreeg 2 kinderen. Wat natuurlijk een ongelooflijk heftige, maar ook een hele fantastische tijd was, of is. Omdat Want je zo... oudste zoontje werd geboren vlak nadat je vader was gestorven. Ja, dus mijn oudste zoon werd geboren en 3 maanden later overleed mijn vader. En... een jaar later overleed mijn moeder. En dan weer vrij snel daarna kwam mijn tweede zoon. Dus dat was soort, ja, de dood van mijn ouders. Die werd eigenlijk ingeleid en uitgeleid door het krijgen van mijn beide zoons. Dus dat was een bizarre reis die ik heb moeten maken. En je moeder koos er zelf voor, geloof ik. Ja, die koos er zelf voor. Ja. Maar ik in dat hele... proces van rouw zat natuurlijk steeds dat verhaal met mijn om ja ook in het reinen te komen met mijn ouders, bijvoorbeeld ook wat je zegt over mijn moeder die er zelf voor kozen van wie waren mijn ouders dan, wat was er dan met mijn moeder, wat heb ik gezien, wat heb ik niet gezien, hoe heb ik me daarin aangepast of niet aan, wie ben ik geworden, wat voor vader ben ik nu naar mijn jongens, hoe zien zij mij straks als zij ouders, dus ik was heel veel bezig met ouders kind, ook in therapie zelf of wat begon als rouw, maar uiteindelijk natuurlijk, ja, je zou ook kunnen zeggen, het maakt helemaal niet uit of je ouders leven of dood zijn. Je verhoudt maar Erik, je altijd... als je dit zo vertelt, en ik probeer er een voorstelling van te maken... zou je bijna zeggen, dit zijn zulke grote dingen. Kan je er überhaupt nog toneel naast maken? Of kan je ernaast werken als die grote dingen gebeuren? Ja, dat kan wel. Hm. Ja, nou, misschien zelfs wel... ja, ik denk dat het eigenlijk heel goed kan. Kijk, je moet natuurlijk jezelf in de gaten houden. Ik heb ook wel eens pas op de plaats moeten doen. Maar... het werk is heel helend geweest. Ik heb een paar van mijn mooiste voorstellingen gemaakt de afgelopen jaren. Ik heb vorig jaar Verdriet is het ding met Veren kunnen maken bij Theater Rotterdam. Naar een met boek. Jacob Derwig. Met Jacob en Pracht Jesse en Romein. Met een boek van Max Porter. Wat, ja, dat had ik natuurlijk voor de dood van mijn ouders. Als ik datzelfde boek op mijn pad had gekregen, had ik het nooit zo kunnen maken. Mm-hmm. Ja, ik was natuurlijk, als het gaat over eigenaarschap, dat woord wat ik net gebruikte, dat ik voelde me behoorlijk eigenaar van in ieder geval mijn eigen rouw. En daar kon ik ook iets over zeggen. Mm-hmm. Dus ik ben ook wel minder bang geworden om het werk privé te maken en om juist. Om het juist te vertellen in en in te brengen. In turbulente tijden, of wat je zegt van als je zoveel meemaakt, om toch ook nog gewoon te blijven werken. En zeker dit werk wat ik doe. Ja, werk en privé loopt constant mm-hmm. door elkaar. Omdat daar ook daar zitten je eigen verhalen. En daar zit je voeding en je associaties. Dus ja, dat maakt het juist om die reden dan zo krachtig. Ja, ook Seawolf van Emmanuel. Mm-hmm. Het ging ook over rouw, over een vader die een dochter verliest. En dat is dan een gebied waar ik heel makkelijk met Emmanuel kom. Of om daar... of ik heb daar ook geen clichébeelden bij in mijn hoofd. Ja, ja, en ik snap ook wel dat dat misschien zelfs inderdaad prettig is om te doen. Omdat dat in je hele lichaam zit. En je ja, dat... ik kan er iets over zeggen. Ja. En ik hoop dan dat mensen in het publiek... dat die daar dan iets van aannemen. Van wat ik daarover kan zeggen. Mm-hmm. Zonder dat het cliché wordt of... dat ik het zomaar uit de kast trek van een stuk over rouw. Zo, ja, dat ja. Moet je toch wel iets in meegemaakt hebben. Nogmaals, het gaat me niet om dat ik mijn eigen therapie op de vloer zet. Want dat moet ik allemaal lekker thuis doen en zelf. Maar dat je er meer over wel, te het, zeggen het hebt. Het heeft of wel dat mijn het... werk heel erg gevoed ja, en ja. rijker. Of in ieder geval, of misschien zelfs wel gelaagder. Dat is een beter woord. Omdat je vaak in eerste aanbod... denk je, ja, zoiets. Maar dan in tweede, derde, vierde aanbod, of als je er dieper in gaat, dan kom je verder dan soort eerste algemeenheden. Nou, verdriet is het ding met veer. Daarin is het zeker heel zichtbaar. We praten zo verder, want het nieuws van 8 uur is nu zo dadelijk verder met Erik Wien. NPO Radio 1. 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Sint-Jans Gasthuis in Weert heeft een opnamestop ingesteld voor patiënten met coronaklachten. Volgens het ziekenhuis is dat nodig omdat er een te grote toestroom van coronapatiënten is. De reguliere spoedzorg, afspraken op de polykliniek en operaties zonder opname gaan vooralsnog gewoon door. De opnamestop geldt totdat het aantal patiënten is teruggebracht naar behapbare proporties, zegt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen in de regio Weert zouden met dezelfde problemen te maken hebben. Hogescholen en universiteiten hebben grote praktische en ethische bezwaren tegen een invoering van de coronapas. Zo noemt de universiteitenkoepel VSNU het praktisch lastig en misschien wel onuitvoerbaar. Vandaag werd bekend dat het kabinet onderzoekt of de coronapas op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo. Voor sportscholen, zwembaden en zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen gaat de pas waarschijnlijk vanaf vrijdag gelden. Demissionair premier Rutte heeft op de klimaattop in Glasgow opgeroepen tot actie en uitvoering van alle plannen die er liggen voor het klimaat. In zijn toespraak refereerde hij aan de recente overstromingen in Limburg, Duitsland en België, die hij een triest voorbeeld van de realiteit van vandaag noemde. In het riool van Bilthoven is vorige maand het poliovirus aangetroffen. Het virus zat in het rioleringssysteem van het Utrecht Science Park. Op dat terrein zitten 4 organisaties gevestigd die met het poliovirus mogen werken. Het gaat om een variant die wordt gebruikt voor de productie van het poliovaccin. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt waar het virus vandaan komt. De gezondheidsrisico's zijn beperkt, zegt de inspectie. Het weer vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 3 tot 7 graden. Morgen in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Het wordt dan een graad of 10. De dagen daarna rustig herfstweer met regelmatig zon. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files. Eentje op de A35 Almelo, Duitse grens bij Enschede. Je hebt daar nog 10 minuten tijdverlies door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 is het nog erg druk van Tilburg naar Breda. Tussen Bavel en knooppunt Galder nog steeds 25 minuten oponthoud. Kunststof. Erik Wien is vandaag de gast, theaterregisseur. En we spreken over de grote zaalproductie die hij maakte bij Nationaal Theater in Den Haag. Schouwburg, afgelopen zaterdag was de première. En we hebben het net over alle achtergronden, wat je van je persoonlijke leven meebrengt in zo'n voorstelling. En ik hoorde dat jullie ook gebruik hebben gemaakt van het boek De Fontein van Els van Stijn. En dat is een boek over familieopstellingen. Ja. Ik ken het niet, maar jij wel. Nou, ik kwam het zo doende natuurlijk op het spoor, omdat ik met familie bezig was. En dit is een... ik weet eigenlijk niet eens of het... volgens mij is het 5-6 jaar oud ook, het boek. 2019 zag ik. Ja. Dus nog niet zo oud. Oh, kijk eens aan. Ja, over familie, over systemen eigenlijk. Dus familie, in dit geval dan natuurlijk ook specifiek in een familie. En hoe dat dus... En daarom vond ik het zo fascinerend, want Hebriana, dit stuk... is daar echt een schoolvoorbeeld van hoe de ouders en de kinderen... maar ook weer de kinderen van die zus... want zeker de Mia, dat is dan de puberdochter van 15 jaar, Jacqueline Blom... die dat speelt, die je nooit ziet... maar wel een keer aan het eind over de telefoon hoort. Vanuit New York. Vanuit New York belt. Zo goed ziet wat je eigenlijk... Ja, als daar iets scheef zit in het systeem... dus als bijvoorbeeld in dit geval... ik zal zonder het hele stuk uit te leggen... maar de moeder is, zou je kunnen zeggen, behoeftig op een bepaalde manier. Daar moet ook voor gezorgd worden. Mm-hmm. Dus dan gaat er... dat viel allemaal viel me door dat boek... Familieopstellingen van Els van Stijn... viel me dat ineens heel erg op. Dus ik was eigenlijk zelf een familieopstelling aan het doen... met deze personages. Ja. Want een familieopstelling voor de mensen die... Ik heb het nooit gedaan. Nee. Dus ik wilde ook helemaal... Dus daarom ben ik een beetje aan het hakkelen. Want ik ben geen expert. Maar ik weet er wel genoeg van... Want het gaat dus over posities die je inneemt in een gezin. Ja, en dan kun je als voorbeeld bijvoorbeeld... Je kan bijvoorbeeld, want daarom is het metafoor van de fontein... omdat het over water gaat en dat gaat van boven naar beneden. Dat heeft een natuurlijke stroming. En dat gaat eigenlijk van het bovenste bakje, dus van je ouders... naar de kinderen en ook weer naar die kinderen... Als je kan stijgen, dus stel dat je in het bakje boven je komt, dan ga je in het bakje van je moeder en dan gaat je moeder onder je zitten. Dus dan ga jij eigenlijk stijgen en dan ga je voor je ouders, kan ook voor je vader, zorgen. En, stel je hebt een moeder die ontzettend bezorgd is altijd over hoe het jou vergaat in het leven. En dat kind zorgt ervoor dat die moeder zich altijd dan toch wel op haar gemak voelt en... gaat zich dus heel braaf gedragen. Ja, het goede kind zijn. Het goede kind gaat het goed doen. Ja, ja. Ja. Als reactie daarop, op die bezorgde moeder. Ja, dan heb je, om in de metafoor van de fontein te blijven... dan laat je dus het water eigenlijk de verkeerde kant op stromen. En dat kost energie. Dus kan het ook zijn dat je daar dus heel moe van wordt. Of dat je bijvoorbeeld zelfs fysiek... dat je een soort reumatische klachten krijgt. Of dat je... op je werk heel niet lekker op je werk zit. Omdat je, het moet ergens naartoe. Het in het stromen. Ja, En dit keer had je dus geen puzzel aan de acteurs meegegeven, maar een boek. Een boek. Iedereen leest had dit boek. Ja. Het lag in het repetitielokaal. We hebben er ook veel over gepraat met elkaar. Ja, en dat was gewoon heel inzichtelijk om het... Want dit is een duidelijk voorbeeld. Loskomen van je ouders. Mm-hmm. Dus, en het gaat niet eens over letterlijk loskomen. Zo van, ik wil jullie nooit meer zien. Maar vrij, dus autonoom zijn. Dus dat je niet voor je ouders zorgt. Dus het geven en nemen principe tussen mensen. Of tussen ons, of tussen een relatie. Je bent geneigd om dat wat je krijgt... om dat ook evenredig iets van terug te geven. Mm-hmm. Tussen mensen is dat vrij normaal. Tussen ouders kind is dat niet zo normaal. Want je krijgt iets van je ouders en that's it. En je hoeft dat niet allemaal terug te geven. Dus wat bijvoorbeeld Hebriana doet, om even bij het stuk te blijven... die verandert zelfs haar naam. Dat is alleen al een enorme daad. Eigenlijk van autonomie, eigenlijk ook van loskomen. En dan zegt de moeder in het stuk... ik heb daar zo'n vreselijke moeite mee om haar anders te noemen. Als en blijft haar dus maar blijft Britt-Marie. Britt-Marie. Ja. Dat is ook een met soort, die toon. Ja, dat is ook een soort daad. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk... erken je dus ook daarmee niet wie zij is. Mm-hmm. Zij is gewoon Britt-Marie. Zij wil haar naam, zij wil een autonoom iemand zijn... los van die moeder. Iets wat bijvoorbeeld Lena en Anna veel minder goed lukt. Dus die ook de hele tijd, Lena is de middelste, de actrice... die tot het einde van het stuk zegt ze ook nog... maar ik hou toch van mama, waarom krijg ik die liefde niet terug? En Anna is een soort kopie van Ingrid geworden. Die loopt de hele tijd te moederen. En monter te doen. Ja, en eigenlijk ook zo'n soort vrouw te zijn. Om ook... En wat heb jij... ervan opgestoken, Erik. Want we hadden het net over 5 jaar geleden... dat je ouders vlak na elkaar stierven. Ja. Als je het over een familieopstelling hebt... Ja. Nou, ik heb dat ook gedaan. Ik heb ook voor mijn ouders gezorgd. Kwam ik achter. En dat is dus ook iets wat je dus niet zo doorhebt. Want dat vrolijke, wat ik aan het begin van de uitzending zei... dat grappen maken en zo. Dat is ook een talent wat ik heb ontwikkeld... Om de lucht te klaar, om het leuk in huis te hebben, om het fijn te hebben. Want mijn moeder had last van depressies. Sprak ze dat uit? Dat sprak ze niet zo uit. Nee, pas toen wij ouder waren. Ik denk omdat ze gewoon dacht: jullie zijn daar te klein voor. Mm-hmm. Nou ja, dat was natuurlijk. De boze buitenwereld. Precies, de boze buitenwereld. Maar ook moeilijke dingen. Dus dat je als ouder ook wel eens verdrietig bent of je niet goed voelt. Dat werd van ons weggehouden. Maar. Dat kan je natuurlijk niet weghouden van kinderen. Want dat zijn natuurlijk soort seismografen. Die voelen dat. En ik voelde dat. Dus dat heb ik gevoeld als heel jong iemand. Weet je nog wanneer dat voor het eerst heel duidelijk was voor jou? Nee, dat weet ik dus niet. Nee, want heb ik dus geen herinnering aan dat ik gedrag vertoonde... wat ergens goed voor was. Want ik dacht altijd dat ik gewoon... Dat jij zo was? Ja, dat ik zo was. Maar mijn broer, ik heb een oudere broer, die was heel anders. Die zette zich veel meer af. die was veel rebelser. Die heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Die is op zijn 17e geëmigreerd naar Amerika. Die heeft de hele wereld al gezien. Ik woon nu op Bonaire, geloof ik, zo ver mogelijk. Ja. En ik ben dicht bij mijn ouders gebleven altijd. En heb dat ook nooit als iets vervelends ervaren. Mm-hmm. Ook niet als een verantwoordelijkheid? Ook niet als een verantwoordelijkheid. Nee, want je, dat is ook in de fontein gaat het ook over je plek. Je hebt je plek in de fontein. Dus die had ik ook. En kijk, dit is ook niet alleen maar slecht, hè, wat ik allemaal. Want het is ook. Het feit dat ik regisseur ben geworden en dat ik goed over de psyche van een mens na kan denken en dat ik dat ook interessant vind. Dus het zijn allemaal kwaliteiten die heb ik gedurende mijn hele jeugd heb ik die ontwikkeld. Ja. Dus het heeft je in dat opzicht heel krachtig en sterk gemaakt. Ja, zeker. Dat een zijn geboren mijn regisseur zou je bijna zeggen. Ja. Dus daarmee wil ik vooral aangeven dat dat ook dingen zijn waar je ook niet altijd helemaal dan van af moet. Dat allemaal slecht is. Maar ik ben me er nu bewust van geworden de afgelopen jaren. Ik heb het beter gezien hoe het werkt en waarom ik het heb gedaan. En ook zelfs nog na de dood van mijn ouders toch bezig geweest met los te komen. Eigenlijk toen pas. Dus want toen ontdekte je het eigenlijk ook pas? Toen ben ik het gaan ontdekken, ja. Ja. Ja, ook in therapie. Want ik ging bijvoorbeeld zeggen over de dood van mijn moeder, zelfgekozen dood van mijn moeder, zei ik steeds van, dat is oké. Als in, zij was heel depressief en ik snap het. Want dat kwam steeds terug, haar hele leven. Maar dat is ook heel erg voor jou, kreeg ik dan te horen. En dan had ik niet zoveel ruimte voor. Want ik dacht, ja, maar nee, ho. Het is in de eerste plaats heel erg voor mijn moeder. Dus ik bleef maar zo de focus op mijn moeder. En zij was heel depressief en het ging helemaal niet goed met haar. Dus ik snap het wel. En tot mijn therapeut zei, hou daar nou eens mee op. Want het is voor jou ook heel erg dat je moeder uit het leven is gestapt. En dat ze jou dat heeft aangedaan. Ze heeft je iets aangedaan. En dat kon ik maar niet. En nu begrijp ik het. Nu denk ik, ja, ik snap het wel. Nu ik zelf kinderen heb, natuurlijk doe je je kinderen iets aan. En is het ook een egocentrische daad? Dat is het ook. Nogmaals, dat is gelaagd. Het is niet alleen maar oké en vergeven en het was haar probleem en dat heeft ze nu opgelost. Dus ik moest echt hard werken om te voelen, dit is ook vervelend voor mij en dit moet ik oplossen. Dus daar zat al het begin van loskomen van je ouders. Het is echt gek, hè? Hoe de menselijke psyche werkt. Ja, toch? Want die toneelacademie in Maastricht, ik bedoel, een toneelacademie, dan ben je toch met niks anders bezig dan eigenlijk familieopstellingen. Familie en relaties. En kwam er toen niks los nog bij jou? Dan? Eigenlijk niet. Nee, ik herinner me nog dat ik altijd, zeker in de eerste 2 jaar, dat ik altijd zei, ja, ik heb zo'n gelukkige jeugd gehad. Ik voelde me een beetje bezwaard van, maar ik. En dan zag ik natuurlijk klasgenoten. Mensen hadden allemaal verhalen. Of hadden al dit meegemaakt. En ik dacht, ja, ik ben een zondagskind. Ik heb lieve ouders. Ik ben een leuke broer. En toen bleek het natuurlijk toch, hè, even in een Zweedse familiedrama te blijven, bleek er toch wel wat dingen onder het tapijt te liggen. En in dit gezin is. Maar ja. Dat je stelde van, ik heb een heel gelukkige jeugd gehad. Ik bedoel, het moet voor jou toch ook wat zijn geweest op die academie. Je zei net geen intellectueel milieu, vader postbode, moeder huisvrouw. Een moeder, wat je net vertelde, die met regelmaat depressief was. Hoe is het mogelijk dat zo'n jongen dan stelt, ik heb een heel gelukkige jeugd gehad? Want nou, omdat ik dat natuurlijk ook heb gehad. Hè? Dus, maar het is natuurlijk maar één. Het gaat natuurlijk over point of view. Zo, dat was toen mijn perspectief op mijn jeugd. En nu ben ik er, is het veel driedimensionaler. Zo ben ik een beetje omheen gaan lopen. Heb ik het van alle kanten bekeken. Is dat een veel gelaagder en rijker beeld geworden. Als ik nu over mijn jeugd nadenk, denk ik nog steeds, dat was gelukkig, maar ik denk ook, ik was heel stil, bijvoorbeeld. Of heel aangepast. Ik was heel keurig. En, als ik naar mijn eigen kinderen kijk nu, die zijn bijna 4 en 6 en het gaat all over the place. Dat is voortdurend ook kwaad en verdrietig en het schreeuwt. En ik zeg wel eens tegen mijn vriendin, is dit normaal? Weet je, dat, toen ze nog jong waren, vroeg ik dat wel eens. Van, maar echt, ik dacht, ik herken, dit zijn, wat, hebben wij hele drukke kinderen? En dat ze zijn, dit het zijn kinderen. We hebben er eens ruzie over gehad. Dat ik deed het, ja, dacht er, ah ja, maar dat was dus zo'n spiegel met mijn eigen jeugd. Omdat jij juist heel aangepast was, rekening houdend met je moeder. Ja, omdat mijn ouders dat fijn vonden. Mijn moeder vond dat fijn. En het was ook allemaal heel netjes thuis en geordend. En het was dus blijkbaar nodig om andere demonen buiten te houden. Of om iets van, ja, dat, om een prettige bubbel te maken. Mm-hmm. Met ons gezin vroeger. Je hebt nu een aantal voorstellingen gemaakt waar, Hebriana is autistisch, komt na 7 jaar uit de inrichting. Lars Noreen, de schrijver, heeft zelf trouwens ook in een psychiatrische inrichting gezeten. Ja. En in Revolutionary Road zat natuurlijk Jacob Derwig, die ook een psychiatrische patiënt speelde. Ja. Is dat iets wat altijd je interesse heeft gehad? Of heeft dat ook te maken met een moeder die aan depressies leed? Die ook in een inrichting heeft gezeten, het laatste jaar van haar leven. In het laatste jaar? In het laatste jaar. Toen is ze een paar keer opgenomen geweest. Ja. Toen je vader dus gestorven was? Ja, omdat ze dat niet aankon. Omdat het gewoon het leven alleen... Ja, dat was ook bijna een van de eerste dingen. Mijn vader is aan een hartaanval overleden en ik... dacht eigenlijk, nou niet vrijwel meteen, maar vrijwel daarachteraan van... ach, mijn moeder, hoe gaat die dat doen? Ja, toen woonde ik in Amsterdam en ik had een baby en ik was natuurlijk veel daar. En, mm-hmm. Nee, dus dat was te zwaar. Want je vader had haar altijd in balans gehouden. Ja, dat was een goed huwelijk daarin. Die hadden elkaar nodig en toen viel er één weg. En dat kon natuurlijk niet, zo zat mijn moeder helemaal alleen. Thuis. Dat was horror. Dat voor haar. Dat vond ik ook. Reed ik altijd als ik daar wegreed. Dat was vreselijk. Dat, in die nachten. En dan ging ze om 8 uur 's avonds al maar naar bed. Omdat als het donker was. Want gewoon, dan was de dag klaar. Dat was vreselijk. Ja. En ook met medicatie. Maar even naar je vraag. Want ja, die psychiatrische. Kijk, dat zijn natuurlijk extreme gevallen. De personage van Jacob in Revolution Road. Ook zo'n prachtige rol. Die ook een beetje buiten de norm leeft. Zo. Mm-hmm. Die heeft een andere blik op de werkelijkheid. Hè. Die ziet ook... En daar hebben dan die hoofdpersonages, die Frank en April... die hebben daar dan eigenlijk een klik mee. Ja. Omdat die ook iets ziet wat een beetje Beckett-achtig is. Zo van, het leven is ook absurd. En, het is, en dat zegt April. En dan die jongen herkent dat. Die zegt, als je dat herkent, dat het leven absurd is, of bijvoorbeeld eindig, zo, dan moet je ook de kracht hebben om met dat bewustzijn te leven. En dat is eigenlijk iets wat Hebriana ook... Dus, het is heel sterk. Het lijkt in die zin op elkaar. Heel sterk degene personage. Met, ja. Als het je niet breekt, de wetenschap, dat dingen zinloos zijn. Of dat er meer is dan de gedeelde werkelijkheid. Namelijk gewoon huis, tuin en keukenwerkelijkheid. Dat er ook demonen zijn, dat er ook duisternis is, dat er ook waanzin is of gekte. Of als je daarmee kan leven, als je dat kan dragen, dan heb je ook een bepaalde kracht. Ja. En het laat deze mensen laten de andere kant zien. Of laten het leven misschien wel in grotere helderheid zien. Ja. Maar kan je op zo'n manier ook bijvoorbeeld over je moeder nadenken? Als iemand die misschien iets heel anders zag of een ander soort waarheid waar ook iets een heel belangrijk iets in zat. Ja, alleen kon zij het dus niet dragen in die zin. Maar ze had ook wel echt. Dus er is allemaal diagnoses, hoor. Dus bipolair en depressie. Natuurlijk gewoon echte. Depressie, dat heeft ze me ook wel vaak geprobeerd uit te leggen. Hoewel, je hebt daar wel gesprekken met toen ik ouder over. Was, toen ik uit huis was. En ik was natuurlijk, mijn broer woonde toen de tijd in Amerika. En ik kwam dan in de weekenden wel eens thuis. En ik vond dat natuurlijk ook, ik was heel close met mijn moeder. Ik vond het natuurlijk ook heel interessant. Ik heb ongelooflijk veel gepraat. En ik wilde altijd daar wel het fijne van weten. En ze legde me dan altijd uit. Maar Erik, als je depressief bent, dan voel je niks. Dat was zo erg. Ze zei, het is niet eens zo dat ik dingen stom vind of vervelend. Of ik vind er niks van. En dat is natuurlijk ook de hel. Want dan ben je dus ook onverschillig. Dan... En wanneer ontstond die nieuwsgierigheid dan? Dat je echt heel veel vragen aan haar ging stellen daarover. En ook bijzonder dat ze het echt probeerde uit te leggen, toch? Ja, die heb ik de nieuwsgierigheid naar mijn moeder heb ik altijd gehad. Oh ja? Ja, nee, ik bedoel, ze was ook heel grappig en heel leuk. En ik heb heel veel humor of lichtheid van haar. Dus dat, ik was heel close met haar. Ik natuurlijk ook, iets waar ik dan later voor op mijn vingers werd getikt door mijn therapeut. Zo van, was nou maar niet zo close met haar. Dat snap ik nu. Mm-hmm. Maar dat vond ik natuurlijk toen allemaal heel leuk. Ik vond mijn moeder heel, heel leuk. Was een heel maar wacht leuk even, waarom zou... Ja. Dat begrijp ik eigenlijk niet. Nou, nee, ik bedoel dat wat ik net uitlegde over... Je moet niet voor iemand gaan zorgen. Ik had ook een beetje aan mezelf moeten denken. Of sommige dingen. Kijk, wat mijn broer... Want even, daar wil ik heel duidelijk over zijn. Hij heeft dat ook heel goed gedaan. Hè. We zijn tegen Polen. Dus wat, bedoel, hij was ook een soort Mia uit het stuk. Hè? Die belt op een gegeven moment, spoiler. En die zegt, ik kom niet meer. Dus ja. En Hebriana, dat is een hele goede daad. Erik, het personage uit Hebriana, de schrijver... die zegt helemaal aan het eind... Hebriana is ik, als ik de moed had gehad. Dus het gaat heel erg over, dat is ook een stuk van Lars Noreen... de moed om te doden... Als je zo moedig bent om weg te gaan, wat mijn broer ook heeft moeten doen, ook is hij ook verdrietig van geweest, maar om die daad, ook die fysieke daad van ik ga weg en ik ook al weet, maar ik kan niet voor je zorgen, je moet voor jezelf zorgen. Maar de consequentie was wel dat jij moest blijven, of precies, zie je dat? Ja, niet dat zo? Is dan weer die in die familieopstelling, ja. Dan schuift en denk ik, oh ja, we kunnen niet allebei weg. Maar ja, dat heeft me ook iets gegeven, hè? Dus ik heb ook daardoor ben had dat ik ook... trouwens wel gekund? Stel dat jij ook weg was gegaan. Ik weet niet hoe het zit met die familieopstelling. Is het nu sowieso dat de een dan reageert? Nee, dat denk ik niet. Dat had natuurlijk gekund. Het als is ik eenzelfde soort. Karakterologisch. Ja, inderdaad. Nee, want wij zijn natuurlijk. Zo waren wij ook toen wij 4 en 6 waren. Zat ik ook al dicht bij mijn moeder. En dan liep mijn broer al ergens aan het eind van de straat met vriendjes. Die was al bijna op en ik weet niet, dat is dan nature nurture, toch? Dus dat zie ik ook al bij mijn jongens. Ze hebben gewoon een eigen karakter. Maar ze zullen ook iets... Kijk, de jongste zal iets... Die is natuurlijk in een gezin geboren waar er al één rondliep. Dus hij moet zich ook verhouden. Ja, dat is heel interessant. Ja. Ja. En met je broer, komt hij naar jouw voorstellingen toe? Als die in nee, Nederland maar hij doen? Weet daar wel altijd alles van. En waarschijnlijk luistert hij nu ook. Ja? Hé, hey Martijn. Ja. Nee, dus hij leest er alles. Hij woont nu weer op Bonaire, maar hij gaat binnenkort naar Canada. Daar hebben ze een huis gekocht. Hij en zijn vriendin, daar gaat hij dan wonen. Nee, hij komt 1-2 keer per jaar naar Nederland. En hij heeft vroeger wel dingen van me gezien. En laatst zijn er dingen door livestream. Dat was natuurlijk geweldig. Oh, ja. Verdriet is een ding met Veren. Gingen we livestreamen. Dat kon hij dus kijken. Ja. Ja. En jouw ouders hebben wel voorstellingen van je gezien. Zeker, zeker. Ja. Ja. En hoe was dat dan? Voor mensen die nooit naar het toneel toe gingen. En dan die ene zoon. Ja. Want je zegt, ik hing erg aan mijn moeder. We waren... close. Ja, we waren heel close. Hoe keek zij dan naar dat toneelavontuur van jou? Dat vonden ze natuurlijk altijd helemaal fantastisch. Ze liepen ook altijd een beetje vervreemd. Omdat dat natuurlijk plekken waren waar je... Als je niet dagelijks in theater komt, dan is het ook een wereldje. Zo, ja. Met codes. Kan jij er ook nog steeds op die manier naar kijken? Zeker, dan? Zeker. Ja, zeker. Nee, het is mijn tweede thuis, maar ik weet heel, heel goed... Ik ben er niet in opgegroeid. En ik kan absoluut nog door de ogen van mijn ouders naar het theater kijken. Of naar hoe je in een foyer komt. En, de codes zijn gewoon soms ook. En acteurs die elkaar omhelzen. En dat is toch ook een wereldje, toch? Als je dat niet gewoon bent. En mijn ouders liepen ook altijd een beetje als soort... Verdwaald door die schouwburg. Ze zaten ergens in een hoekje. Zaten ze het programmaboekje te lezen. En Nee, maar ze waren natuurlijk... Ongemakkelijk. Ja, een beetje ongemakkelijk. Ja, ja, ja. Maar wel zo lief. Ja, zo lief dat ze ook altijd maar weer kwamen. Ze hebben de raarste dingen gezien. Want ik heb natuurlijk ook van een kleine zaal of op Oerol kwamen ze, gingen ze een huisje huren op Terschelling. Dan stond ik ergens in de duinpan. Een of andere, want ik speelde ook nog veel vroeger. Ja, die hebben toch alles gezien. Ze hadden ook een plakboek natuurlijk. Zoals, en wat zou je moeder ervan hebben gevonden dat je dit nu zo vertelt? Heb je daar enig idee van? Ja, dat zou ze helemaal fantastisch vinden. Ja? Dat het over haar gaat. Ja, serieus? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Zeker, dat zou ze. Nee, ze zou dat niet. Ze zou niet denken. Zit je nou alle vuile was buiten hangen? Nee, ze zou wel trots op me zijn. Ja. Ja, en als je dat vuile was noemt, dat nee, is natuurlijk ook. Nee, want dit is gewoon. Dit is de. Inderdaad. Nee, dit is de waarheid. Mm-hmm. Dus dat is niet. Daar is niks vuils aan. En het heeft jou gevormd en gemaakt tot de gevierde theaterregisseur die nu tegenover me zit. Dat is dat wel is verdrietig. Vreemd. Ja, ik wou net zeggen, dat raakt me, dat is verdrietig. En tegelijkertijd is dat toch ook het wonder dat je... Ik weet nog goed, de eerste voorstelling, Find Me a Boring Stone, die maakte ik heel kort nadat mijn moeder overleed. Want er was een productie die al stond en ik heb ook gezegd, ik kan die eigenlijk niet maken. Maar toen heeft Rick van der Bos, de toneelschrijver, die heeft een geweldige aanpassing gedaan, waardoor het ook over rouw ging, en maar ook een soort afstand. En die heb ik toen toch kunnen maken. En ik weet nog, en Stan Vreken had daar prachtige muziek voor geschreven, dat ik na de première, dat ik het zo fantastisch vond, dat er uit zoveel pijn en verdriet schoonheid was voortgekomen. Mm-hmm. Eigenlijk een soort, dat is ongelooflijk. Ja. Dat kan. Van de schoonheid en de troost, heb ik het geloof. Ja, dat hand in hand gaat. Wat ga je op die tegel schrijven, Erik? Ja, na dit gesprek. Nou, ik had erover nagedacht. Ik wilde iets van Hebriana erop. Omdat zij ook zo... En ik had een zin uit het stuk... Je moet niet bang zijn voor dingen die je niet begrijpt. Je moet niet bang zijn voor dingen die je niet begrijpt. Eigenlijk wilde ik zeggen, je moet niet bang zijn. Of, want dat vind ik sowieso een mooi motto. Ja. Maar ik dacht, ik moet haar wel goed citeren. En ze zegt, je moet niet bang zijn voor dingen die je niet begrijpt. Ik vind hem heel mooi. En het is een juweel van een voorstelling. Ik vond het echt prachtig. Hebriana, zo heet het. En zo dadelijk op deze zender WNL, de Haagse Lobby, met Martijn de Greven. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dank meneer Wien. Morgen in Kunststof een interview met schrijver en columniste Saskia Noord. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit Venlo.nl. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Profiteer nu bij Pearl van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis en geef een voucher voor een derde bril aan iemand cadeau. Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan is je eerste bril misschien ook wel gratis. Kijk voor de voorwaarden op pearl.nl. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl.